Saúdos de novo e Tania Alonso. Continuamos cos contidos na Radio Municipal do Porriño. É o momento agora de adiantar os actos que van ter lugar en Mos con motivo da festa Arde o Pazo, que conmemora e recrea as batallas e sucesos que tiveron lugar durante a invasión das tropas napoleónicas no concello, alá por 1809. A Asociación Mosqueo Colectivo xa prepara algúns actos para esta fin de semana previos ao Día Grande que terá lugar o 14 de abril. E para saber de que se trata, temos no noso estudo o coordinador da festa, L. Marcos Escudero. Bos días, Marcos. Hola, bos días. Bueno, vamos a falar deses actos que van ter lugar esta fin de semana, pero gustaríame antes que nos contases un pouco así polo miúdo en que consiste esa festa, da que xa falei un pouquiño. Bueno, pois a festa trátase de recrear o paso de, como ti ben dixetes, o paso dos franceses e a ocupación do exército francés en 1809, que aquí na Louriña pois tivo bastantes episodios destacables, sobre todo aquí en Torneiros, ahora que estamos aquí, pois en Torneiros deronse varios casos bastante violentos donde a xente do pobo pois digamos que casi foi un dos primeiros sitios onde a xente se empezou a rebelar contra aquela ocupación que había dos franceses. Vos queres rescatar eses actos, esa memoria, e ides a facelo, por exemplo, o sábado, da man dunha conferencia de Ernesto Vázquez Souza, que é un historiador galego que vai de explicar un poquinho pois, en que consistiu esa francesada aquí en Galicia. Sí, este sábado no Pazo de Mos, 7:30, contamos coa presencia de Ernesto, que nos vai aportar unha visión dende aquí, non? Dende Galiza, porque a veces, moitas veces, a historia se escreve pois dun xeito xeral, donde priman as cousas que fixeron os militares, ás veces, e donde prima o feito global, sin facer fincapé nas pequenas cousas e na visión do que pasou aquí, non? Pois Ernesto é un home que traballa recopilando datos e manexando arquivos antigos, ten facilidade para chegar a esta documentación que nos conta cousas que realmente pois están deturpadas na historia, non? Vai ir os pequenos detalles, as pequenas persoas que fixeron grandes cousas. Sí, a iso, e despois tamén, bueno, pois lóxicamente pois vai a tratar de explicalo dunha maneira sinxela e amena para que sexa entendible tamén ao mesmo tempo. E quen pode asistir a esa conferencia? Pois calquera que lle interese un pouquiño a historia de Galicia en xeral, neste caso, e que lle interese, sobre todo, outra visión que non a típica visión de, como lle chamaban aquela muller de Zaragoza, non? A dos canóns, a Agustina de Aragón, non? Que parece que o único que recordamos daquela época, parece que só nos acordamos de Agustina de Aragón e de Curro Jiménez, chamábase outro, non? E cando temos a verdade que temos un xente que destacou aquí, en Galicia, que foi o primeiro sitio onde botamos os franceses fora, non? E tamén hai pequenos detalles, pequenos vestixios que queredes investigar. Por iso, o domingo, ides a facer unha andaina, unha rocha, un penedo que hai en Mos, porque ten un debuxo particular que pode ter relación ca francesada aquí na Louriña. Sí, isto foi unha casualidade, non? Que o ano pasado estábamos traballando na catalogación de varias cousas do Monte de Mos, isto xa dentro da festa da prehistoria, e atopamos un grabado, un petroglifo, non? Que normalmente os petroglifos son todos prehistóricos, pero hai veces que non. E atopamos unha figura que, bueno, xa as claras mirábase que non era prehistórica para nada, non? E nos chamou moita atención polo grande e polo debuxo que era, e non temos datos de ela, simplemente a coñecía un veciño que nos sinalou onde estaba. E bueno, xa te digo, a pedra ou debuxo en sí é difícil de catalogar, porque ao non haber documentación en referencias a él, pois é moi difícil decir si é de unha época ou outra, pero sí que nos temos unha teoría basada nas características do debuxo, na roupa que leva, no sitio onde está e despois nos feitos históricos que podemos recoller desta época que nos fan encadrar este debuxo aí. É unha teoría, unha hipótese, nunca vai a ser nada certo porque hasta que se demostre certamente pois non poderá ser, pero sí que nos creemos que está relacionada coa vixiancia dos pasos, o sea, era un sitio. O penedo está, o debuxo está nun penedo desde onde se controla o paso do Alto dos Valos, o sea, o paso de Redondela hacia aquí, uh-huh. e ao mesmo tempo controlase o que é a sede, o centro da antiga xurisdición de San Antoíño, que daquela non había concellos propiamente ditos, eran xurisdiccións, e en Mos estaba o coto de Mos e a xurisdición de San Antoíño. Pois desde ese Penedo pois se controla todo, hai unha visión moi boa do Paso dos Valos, por unha banda, e da xurisdición de San Antoíño. E despois este debuxo que atopamos, pois, a parte da roupa que recorda moito a usada en 1809, pois está a acción que está representando esa figura, que está tocando unha especie de corno ou bocina, e nosos datos que temos, os mandatos que había daquela, dos caudillos, para o pobo, era que vixiaran os pasos e ao menor vista dun francés que fixeran tocar os cornos e fixeran tocar as campás, non? Uh-huh. E entón, pois, aí o temos. Hai que dicir que se non é a primeira vez que escribides en Mos pezas ou penedos ou elementos históricos por casualidade. Sí, porque, a ver, porque cando sales ao monte a prospectar, como lle chaman os arqueólogos, nos non salimos a prospectar, que non se pode, pero sí que vamos a visitar o que xa hai, o que xa sabemos que hai. E entón, pois, nesas visitas, como te afás a mirar gravados nas pedras, a veces sabes gravados hasta onde non os hai, porque a veces vemos calquer raya que decimos, non, isto pode ser? Bueno, pois non. Hasta que chamamos o arqueólogo aficionado ou especialista de turno, uh-huh. que o chamamos e dicimos, oye, ven acá e mira isto a ver que che parece. A andaina, entón, tamén está disponible para todo o mundo que queira asistir. Vai haber un percorrido dentro de un punto concreto para que a xente o tiña en conta e asista? Sí, a saída do Centro Cultural a Cividade de Louredo ás 10 da mañán, o domingo, este uh-huh. domingo 25. E o percorrido vamos a subir pola urbanización de San Antoíño, pasaremos por diante do Pazo de San Antoíño tamén, e logo subiremos ata Alto dos Focos, e despois se achegamos ao Brazal. É un percorrido un pouco duro a subida, pero como non é demasiado longo, tampouco ten moita dificultade. Tardaremos sobre unha hora e cuarto en subir, e logo, pois, un pouquinho menos en baixar. Uh-huh. O día 1 de abril, que se conmemora e se celebra a Reconquista en Vigo, tamén relacionada, pois, ca francesada de 1809, vos fletades un autobús para que os mosenses podan asistir a esta celebración, porque tamén tiveron parte en ela. Sí, tamén quería darlle a noraboa aos veciños do Casco Vello de Vigo, uh-huh. porque este ano lle concederon a Festa da Reconquista o ben de interese cultural, e despois o que dices ti, que nós temos que estar aí, e nos gusta estar aí, porque é outro xeito de recordar que a historia, non? Porque en Vigo, naqueles tempos, pois había varias portas na muralla, estaba a Porta da Falperra, a Porta dos Cerdos, a Porta do Sol, e a Porta da Gamboa. E xusto a que foi a cair, xusto a porta que primeiro se abriu, foi a Porta da Gamboa, que é a que representan todos os anos na Festa da Reconquista, e aí estábamos a xente de San Antoíño e da Louriña. O sea que foi xusto esa porta a que derrubamos os nosos antepasados. Vamos. Estes son os actos previos á celebración, como decía antes, do día 14 de abril, a Festa Arde o Pazo. Adiántanos un poquinho, ainda non está todo pechada a programación, pero así un pouco como vai ser ese día. Bueno, en principio vai a ser como os tres anos anteriores, non vai haber variacións salientables no programa, non? Pero sí que vai haber, pois, algunhas novidades nas representacións e algúns elementos novos. Como sempre, abrirás o mercado no entorno do Pazo ás 10 da mañán. É un mercado de produtos gastronómicos e artesanais. E, bueno, como de costume, este ano haberá uns poucos de postos máis de artesáns. E, bueno, vais a desenvolver o mercado, como sempre, hasta as 12, que as 12 empezan as representacións, e represéntase a baixada do exército do general Moquín, que baixa de Santiago a Tui para auxiliar aos franceses que están en Tui, e ao seu paso por Mos, pois ali é donde van a asaltar o mercado. Uh-huh. Despois pola tarde, pois vai haber múltiples actividades e actuacións folclóricas. Estará, bueno, vou a decir solo que xa, o que xa temos pechado, pero estarán Tangaraño, estarán o grupo folclórico de Pereiras, da nosa terra de Pereiras, e que máis está? A ver, déixame pensar que me sitúo. Veixo, neste tipo de festas a participación dos veciños é imprescindible, por suposto. Sí, claro, é que si non como se están portando para levar a cabo estas festas, tendo en conta que cada vez é máis imprescindible a súa axuda, xa que no plano económico pois está complicado. Pois eu vexo que, como sempre, como todos os anos, foi unha festa que desde o principio nos pensamos esta festa como unha festa donde primara a participación da xente, e xa desde o primeiro ano participaron outras asociacións de Mos, como pode ser as Pedriñas, como pode ser a nosa terra de Pereiras, a Cividade de Louredo, Chando Bosque, o Círculo Cultural. O sea, está participando sempre moita xente, incluso os de Vigo, os do Casco Vello de Vigo, pois igual que nos vamos en autobús alá, eles veñen en autobús aquí, e a participación da xente é todo, porque diso se trata, non? De que a xente se implique na festa. Temos que ir rematando, Marcos, non sei se queres engadir algo máis. Pois en principio non, eu me imagino que cando este o programa pechado, pois haberá por aí material publicitario, e o único que quero convidar ya a xente a que participe na conferencia deste sábado e na andaina de domingo, porque unha das cousas máis importantes, o imprescindible neste tipo de festas é coñecer a nosa historia. Se non coñeceramos a nosa historia, pois non poderíamos tecer esta festa, non? É o argumento indispensable para este tipo de festas. Se che parece, recordamos a hora exacta e o lugar da conferencia de Ernesto Vázquez Sousa. Sí, que será este sábado no Pazo de Mos a 7:30. E a andaina do domingo? E a andaina do domingo salirá ás 10 da mañán do Centro Cultural a Cividade de Louredo. Aí quedan ditas as propostas para esta fin de semana previa a esa celebración do Día Grande da Festa Arte o Pazo, da que xa falaron máis adiante, pois centrándonos en todo o programa de actividades. Graciñas, Marcos Escudero, coordinador desta festa, por estar unha vez máis connosco. Gracias a vos.